szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 października, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt dla dwojga podejrzanych o zatajenie zabójstwa 28-letniej mieszkanki Łodzi. W Gruzji dobiegają końca wybory prezydenckie. Centralna komisja podała, że w trakcie głosowania było łamane prawo. W tym serwisie też o akcji Bezdomni Bezimiennym. Na wniosek łódzkiej prokuratury sąd aresztował na 3 miesiące dwie osoby w związku z zabójstwem 28-letniej mieszkanki Łodzi. Zaginięcie kobiety zgłoszono w sobotę 20 października. Wyszła z domu dzień wcześniej, by wieczorem spotkać się ze znajomymi. Ostatni raz była widziana w towarzystwie nieznanego mężczyzny, co zapisały kamery monitoringu na jednej z łódzkich ulic. Aresztowani w tej sprawie to 44-letnia obywatelka Białorusi i 41-letni Gruzin, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Oboje oni podejrzani są o niezawiadomienie organów ścigania o zbrodni zabójstwa, a kobieta nadto o składanie fałszywych zeznań. Podstawą wniosków i decyzji o aresztowaniu była obawa matactwa i ukrywania się. W sprawie zatrzymano jeszcze jednego mężczyznę. 38-letni obywatel Gruzji usłyszał dzisiaj zarzut poplecznictwa. Wieczorem zostaną podjęte decyzje, czy on także zostanie aresztowany. Śledztwo w sprawie zabójstwa trwa, dodaje Krzysztof Kopania. Trwają czynności i procedury mające na celu ujęcie prawdopodobnego sprawcy zabójstwa. Na obecnym etapie nie mogę w tym zakresie przekazać bliższych informacji, mogłyby one bowiem zniweczyć skuteczność podejmowanych działań. Wstępne badania DNA potwierdziły, że ciało odnalezione na stawach Jana w piątek wieczorem to zaginiona przed tygodniem kobieta. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok. W planie są także szczegółowe badania, również toksykologiczne, które pomogą ustalić, czy kobiecie nie podano środków psychoaktywnych. Wybory prezydenckie w Gruzji dobiegają końca. Właśnie powinny być zamykane lokale wyborcze. O urząd ubiega się 25 kandydatów. Jak się okazuje, nie każdy gra czysto. W trakcie wyborów łamane było prawo, poinformowała Centralna Komisja Wyborcza. Przedstawiciele sztabów kandydatów i obserwatorzy zgłosili kilkaset skarg, które dotyczą głównie nielegalnej agitacji i kupowania głosów, przypadki wynoszenia kart do głosowania poza obręb komisji oraz zmuszania obywateli do udziału w wyborach. Odnotowali też polscy obserwatorzy. Senator Platformy Obywatelskiej Grażyna Sztark mówi, że dysponuje nagraniem wideo, na którym widać, jak osoby postronne odnotowują udział poszczególnych wyborców w głosowaniu. Otrzymaliśmy również nagranie, gdzie w samochodzie, który tam stał, znajdują się listy i tam na tych listach było odnotowane, kto głosował, z nazwiskiem, numerem dowodu, danymi wszystkimi. Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kryj zwraca uwagę na dobre przygotowanie techniczne lokali wyborczych. Widać, że od strony technicznej wybory są przygotowane w sposób prawidłowy. Liczba urn, przebieg głosowania, sprawdzanie głosujących, to wszystko jest zgodnie z tym, jak mówi prawo wyborcze w Gruzji. To ostatnie bezpośrednie wybory prezydenckie w Gruzji. Za 6 lat prezydenta będzie wybierać kolegium składające się z 300 delegatów, parlamentarzystów i przedstawicieli miejscowych władz. Podopieczni Fundacji Kapucyńskiej uporządkowali anonimowe, zapuszczone mogiły na cmentarzu południowym w Warszawie. To już 6. edycja akcji Bezdomni Bezimiennym. Zależy nam na tym, by ktoś zatroszczył się o zapomniane groby, które bardzo często są w fatalnym stanie, mówi Edyta Foryś, rzecznik fundacji. Udało nam się zaopiekować około 200 grobami. Wymieniliśmy 100 krzyży, 70 wykonali nasi podopieczni w zaprzyjaźnionej stolarni, 30 otrzymaliśmy od władz cmentarza. Zasadziliśmy ponad 100 chryzantem, zapaliliśmy 100 zniczy, wyczyściliśmy tablice, posprzątaliśmy niepotrzebne jakieś stare, połamane kwiaty, znicze i też pomodliliśmy się za tych nieznanych zmarłych. Zrobiłem to, co chciałbym, by ktoś zrobił dla mnie w przyszłości, mówi pan Darek, który od pół roku jest bezdomny. Ja też jestem sam, już w zasadzie nie mam nikogo. No i przyznam szczerze, że być może mnie też czeka taki los, nie będzie miał mnie kto po prostu pochować. Może ktoś kiedyś przykręci mi tabliczkę i uporządkuje grób. Do akcji można dorzucić swoją cegiełkę. Jeszcze przez parę dni będzie trwać zbiórka pieniężna na portalu odpalprojekt.pl. I na koniec jeszcze krótko, piłka nożna i mecz, który ogląda cały świat. Zakończyła się pierwsza połowa El Clasico. Po 45 minutach Barcelona wygrywa w tym prestiżowym starciu z Realem Madryt 2-0. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże w południowej połowie kraju z większymi przejaśnieniami, w Małopolsce i na Podkarpaciu z rozpogodzeniami. Miejscami za wyjątkiem Małopolski i Podkarpacia słabe opady deszczu. Na Suwalszczyźnie początkowo deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. 30 lat koncertów w Trójce. Dziś jubileusz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej uświetni Jan Borysewicz oraz zaproszeni przez niego goście, a więc przed nami same wspaniałe niespodzianki. Zapraszam dziś po 19:00. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować i zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla ciebie. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Dlaczego miałbym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefoura? Bo na każdą okazję mamy dobrą okazję. Do niedzieli znicze i wkłady do zniczy do 30% taniej. A flaki wołowe 8,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Już dziś w Mediamarkt. Kup wystrzałowy zestaw. Konsole PlayStation 4 Pro z grą Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games za 1929 zł. I walcz o przetrwanie na dzikim zachodzie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. W trzeciej stronie medalu witają Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Łoniewski. Pogoda dziś w sam raz na słuchanie radia. My gwarantujemy, że przez najbliższe 2 godziny nie będą się Państwo nudzić ani przez chwilę. Choćby dlatego, że już niebawem odwiedzi nas w studiu Paweł Fajdek. Postać kolorowa, na potwierdzenie jego słowa tuż po tym, jak wywalczył złoty medal w Mistrzostwach Świata w rzucie młotem. Moja rodzina na pewno jest przeszczęśliwa. Nie wyobrażam sobie, co tam się teraz dzieje. Może straciłem dom. Nie mam pojęcia, także na pewno będzie gruba impreza. Gruba impreza szykuje się także w Meksyku. Chyba nikt z kibiców Formuły 1 nie wyobraża sobie, żeby Lewis Hamilton nie świętował dziś zwycięstwa w cyklu Grand Prix. Tylko jakiś kataklizm mógłby odebrać Mistrzostwo Świata Hamiltonowi. W dzisiejszym wyścigu wystarczy, że zajmie 7. miejsce. Będziemy na torze F1, wejdziemy też do bokserskiego ringu. Izu Ugonoch ciągle ma ambitne plany w kategorii ciężkiej, ale nie zamierza walczyć z najlepszym polskim pięściarzem w tej kategorii, Adamem Kownackim. Na chwilę obecną obaj mamy ten sam cel, tak? I celem jest Mistrzostwo Świata. Jeżeli nie muszę po drodze pokonywać go, żeby do tego Mistrzostwa Świata dojść, no to nie widzę potrzeby, żeby taką walkę toczyć. Zaciętą walkę stoczyły Jelena Świtolina i Sloane Stephens. Ich finałowe spotkanie w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata tenisistek skończyło się niecałe 2 godziny temu. Całe WTA Finals nieco później. Mówi się, że WTA Finals to taka tenisowa Liga Mistrzów. Pozostając więc przy analogii piłkarskiej, tegoroczny turniej w Singapurze bez liderki rankingu Simony Halep przypominał trochę ćwierćfinał Champions League bez znakomitej i zawsze groźnej Barcelony. Emocje tak czy inaczej gwarantowane, ale czegoś brakowało. W Singapurze rakietą wywijała też Karolina Woźniacka, którą do dopadła przykra choroba. Czy pozwoli jej na kontynuowanie kariery, dowiemy się prosto ze Stanów Zjednoczonych. Nie zapominamy też o naszych piłkarzach ręcznych. Kwadrans przed siódmą zaczną kolejny mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy. Poza Pawłem Fajtkiem odwiedzi nas też Andrzej Persson, z którym porozmawiamy o zbyt dużych, naszym zdaniem, pieniądzach w światowym futbolu. A propos piłki, sprawdzimy oczywiście, co ciekawego wydarzyło się w najsilniejszych ligach europejskich i jak skończyło się Grand Derby. Na razie w meczu Barcelony z Realem, Tomku. 2-0 dla Barcelony. Po pierwszej połowie. I to nie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Proszę być z nami co najmniej do godziny 19 i informować o wszystkich sportowych sprawach. Nasz numer telefonu to 22 7 3. Piotr Łodej już zwarty i gotowy czeka na Państwa głosy. A teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Któraś z nich musiała wygrać po raz pierwszy, bo żadna do tej pory w finale nie grała. Wypadła na rozstawioną z numerem 6 Ukrainkę Jelenę Świtolinę. W finale WTA Finals w Singapurze pokonała Amerykankę Sloane Stephens. Było 3-6, 6-2 i 6-2. To największy sukces w karierze 24-letniej zawodniczki, która wcześniej wygrała 12 turniejów w cyklu WTA, ale w turniejach wielkoszlemowych nigdy nie dotarła dalej niż do ćwierćfinału. I jeszcze ze spraw tenisowych, Kevin Anderson z RPA wygrał z Japończykiem Kei Nishikorim 6-3, 7-6 w finale halowego turnieju w Wiedniu. Czekamy na rozstrzygnięcia w Meksyku w Formule 1. Na razie najlepiej spisują się tam kierowcy Red Bulla. Znacznie gorsze tempo od tej dwójki prezentował Sebastian Vettel. Niemiec musi wygrać Grand Prix Meksyku i liczyć na słabszy występ Lewisa Hamiltona, jeżeli chce przedłużyć swoje szanse na tytuł mistrzowski. Szanse na to są niewielkie, ale nie takie sytuacje oglądaliśmy. Początek wyścigu o 20.10, a potem jeszcze zawody w Brazylii i w Abu Dhabi. Niesamowita sytuacja w rajdzie Hiszpanii. Zwycięzcą został Sebastian Loeb. Kto? Zapytają niektórzy. Przecież on nie jeździ od 2012 roku, potem jak 9 razy zdobył Mistrzostwo Świata. No i mają rację, ale francuski mistrz startuje z Citroenie od czasu do czasu i jak startuje, to jedzie tak jak potrafi, mimo 44 lat na karku. Dziś o 2 sekundy z kawałkiem wyprzedził aktualnego mistrza świata Sebastiana Ogier, jeżdżącego Fordem Fiestą. Walczący o tytuł Belg Thierry Neuville z Hyundai'a był czwarty i traci do prowadzącego teraz Ogier 3 punkty, a do końca mistrzostw tylko 1 rajd. Matematyczne szanse na tytuł ma jeszcze Ott Tanak. Kajetan Kajetanowicz w Fordzie Fiesta zajął 15 miejsce w klasyfikacji generalnej i w klasyfikacji WRC 2 był czwarty, tracąc prawie 2 minuty do zwycięzca Rovan Perry jadącego Skodą. Hiszpan Maverick Vinales z zespołu Yamaha wygrał wyścig w klasie MotoGP podczas Grand Prix Australii. Marc Marquez z Hondy, który już zapewnił sobie tytuł mistrza świata, nie ukończył dziś wyścigu. Ukończyli i stanęli na podium Włosi Andrea Iannone i Andrea Dovizioso. Jeszcze się na dobre nie zaczęło, a już się skończyło. Alpejski Puchar Świata wczoraj, w Zölden sezon się zaczął, a dziś ze względu na niekorzystne warunki pogodowe odwołany został slalom gigant mężczyzn. Wspominaliśmy, że w Barcelonie trwa najważniejszy chyba piłkarski ligowy mecz w Europie, El Clasico Barcelona-Real na Camp Nou bez Messiego i bez Ronaldo. Piłkarze grają już 45 minut. Tak jest. Barcelona prowadzi, przypominamy, 2-0. No, El Clasico w Kielcach. Korona Kielce przegrywa z Krakowią. Kraków 0-1. Jest 84 minuta. O 18 jeszcze będą męczyć się górnicy z Zabrza, którzy zagrają z Zagłębiem z Lubina. Kończy się październik, to posłuchajmy październikowego faceta. Bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Facet, na listopad. Jutro może nas nie być, mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, mój strach, kochanie, popatrz. Jeszcze dziś, jeszcze raz, jeszcze tu. Głupie ty, głupie ja. Jeszcze dziś, jeszcze raz, jeszcze tu. Zima nas pożre, zawali breją. Zdjęcia do wspomnień i mroźna niemoc. Zima nas rozetnie odłamkiem lodu. Nie znajdziemy siebie. I dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Chciałem się dowiedzieć, czy określenie Grand Derby na mecz Realu z Barceloną jest prawidłowym określeniem, bo wyczytałem w internecie, że Grand Derby jest zarezerwowane dla drużyn grających w Sewilli, a mecz między Realem a Barceloną powinno się nazywać El Clasico, a nie Grand Derby. Nie jestem ekspertem, ale tak ostatnio wyczytałem w internecie. No, ma pan rzeczywiście rację. W Hiszpanii na mecz Realu z Barceloną nikt Grand Derby nie powie. Raczej El Clasico. W Polsce przyjęło się Grand Derby być może z takiego trochę sportowego niechlujstwa. Zatem no, trzymajmy się dobrych wzorców. El Clasico. Po pierwszej połowie Barcelona prowadzi z Realem 2-0. Właśnie rozpoczyna się druga połowa. Jeżeli chodzi o tenisistki, te najlepsze na świecie, to finalistki WTA Finals zeszły z kortu jakieś 2 godziny temu. Kto wygrał? Kto chciał być jak piłkarska reprezentacja Danii w 1992 roku? O tym wszystkim już teraz Mateusz Fusiarz. Mówi się, że WTA Finals to taka tenisowa liga mistrzów. Pozostając więc przy analogii piłkarskiej, tegoroczny turniej w Singapurze bez liderki rankingu Simony Halep przypominał trochę ćwierćfinał Champions League bez znakomitej i zawsze groźnej Barcelony. Emocje tak czy inaczej gwarantowane, ale czegoś brakowało. Był wprawdzie obrońca tytułu Karolina Woźniacka, czyli taki Real Madryt, ale akurat w ostatnich miesiącach dużo dobrego się o nim nie mówiło. Takie okoliczności to szansa dla tych, na których normalnie nikt by pewnie nie postawił. Kiki Bertens w ogóle nie zagrałaby w Azji, gdyby nie brak Simony Halep. Rumunkę zatrzymały kontuzje spowodowane wyniszczającym i długim sezonem, a WTA Finals miało pokazać właśnie, która z tenisistek wytrzyma jeszcze jeden i to tak prestiżowy turniej. Końcówka trzeba dać po prostu tak jak na finiszu, swoje maksymalne siły. Na pewno to, co się wydarzyło przez ostatnie 10 miesięcy, to co zagrały zawodniczki, to co trenowały, gdzieś tam się odkłada, więc to się prędzej czy później ujawni. Natomiast kwestia jest tylko nastawienia mentalnego i pokonywania tych barier we własnej głowie, bo teraz to już to będzie miało największe znaczenie, która pokona ból. Mówiła ekspert tenisa Joanna Sakowicz-Kostecka. A ból miały w tym roku przezwyciężać wspomniane już Bertens i Woźniacka, a także Sloane Stephens, Jelina Switolina, Karolina Pliszkowa, Petra Kwitowa, Naomi Osaka i Angelika Kerber. Te dwie ostatnie do spółki z Dunką polskiego pochodzenia triumfowały w tym roku w turniejach Wielkiego Szlema. Ale to nie miało żadnego znaczenia, bo jak się okazało, każda z nich swoją singapurską przygodę zakończyła na fazie grupowej. Pary półfinałowe stworzyły Switolina z Bertens i Stephens z Pliszkową. Oba mecze były zacięte. Oba zakończyły się po 3 setach walki. Jednak w przypadku spotkania Stevens z Pliszkową można powiedzieć, że Amerykanka po prostu potrzebowała całej pierwszej partii, żeby się rozgrzać. Przegrała 0-6, ale później do końca pozwoliła ugrać Czeszce tylko 5 gemów. Najbardziej jestem dumna z tego, że nie przegrałam 0-6-0-6, bo na początku do tego zmierzałam. Nie poddałam się i to było dobre. To świetny tydzień, grało mi się dobrze i naprawdę nie uśmiechało mi się kończyć go w taki sposób. Walczyłam, a kiedy dajesz z siebie maksa, jesteś w stanie dokonać czegoś niesamowitego i chyba właśnie to udało mi się zrobić. Zdecydowanie bardziej zacięty był pojedynek Bertens ze Svitoliną. Tutaj Holenderka za wszelką cenę walczyła, by doprowadzić do jeszcze jednego piłkarskiego nawiązania. Chciała wygrać turniej, na który nie była zaproszona. Tak jak Dania na Mistrzostwach Europy w 1992 roku. Tylko że taka historia rozczarowałaby Svitolinę, więc postanowiła do niej nie dopuścić. Po prawie 3-godzinnym meczu, najdłuższym w turnieju, to Ukrainka awansowała do finału. Musiałam reagować bardzo szybko, bo Kiki ma naprawdę niesamowity serwis. Musiałam być cały czas skupiona na piłce. Wyszło dobrze. Najważniejsze było dla mnie, żeby wywierać na niej presję i chyba mi się to udało. A w dzisiejszym finale więcej sił miała właśnie Elina Svitolina i wygrała. Ze Stevens po pierwszej zwycięskiej partii zdecydowanie zeszło powietrze, co wykorzystała Ukrainka, awansowała na 4. miejsce w rankingu WTA i odniosła największe turniejowe zwycięstwo w karierze. Game, set, match. Karolina Woźniacka też grała w WTA Finals, odpadła w rozgrywkach grupowych. Wcześniej publicznie poinformowała, że zmaga się z dolegliwością reumatoidalnego zapalenia stawów. Dunka taką diagnozę otrzymała od amerykańskich lekarzy przed wielkoszlemowym US Open. Całą sprawę szeroko opisują nie tylko tenisowe media na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych również. Ta wiadomość zszokowała nie tylko amerykańskich kibiców tenisa, ale w ogóle tutejszy sportowy świat. Karolina Woźniacka w Stanach Zjednoczonych jest osobą bardzo popularną na stałe, choć czasami trudno tak mówić w przypadku cały czas podróżujących tenisistów. Mieszka w Miami. Bardzo szeroko w USA na ten temat pisze m.in. New York Times. Dziennik informuje, że reumatoidalne zapalenie stawów to choroba, którą na obecnym poziomie medycyny nie da się kompletnie wyleczyć, natomiast można skutecznie hamować jej rozwój poprzez dozowanie odpowiednich leków. Dolegliwość wykryli amerykańscy lekarze podczas rutynowych badań w sierpniu, na krótko przed rozpoczęciem US Open. Karolina Woźniacka, gdy dowiedziała się o wszystkim, to postanowiła zmierzyć się z chorobą, także na korcie, a publicznie poinformować o tym dopiero po zakończonym sezonie. Dyskomfort zaczęła ona odczuwać jeszcze podczas Wimbledonu. Wszystko nasiliło się latem w trakcie cyklu amerykańsko-kanadyjskich turniejów przygotowujących do nowojorskiego Wielkiego Szlema. Zawodniczka opowiedziała o tym dziennikarzom po porażce z Eliną Svitoliną i odpadnięciu z WTA Finals w Singapurze. Na początku myślałam, że są to objawy zwykłej grypy. Pojechałam na zawody do Waszyngtonu. Bolała mnie noga, kolana, ale nie poddawałam się. Walczyłam. Następnie poleciałam do Montrealu i dalej czuję, że coś jest nie tak. Potem zaraz po obudzeniu nie mogłam swobodnie podnieść ręki. Nie wiedziałam, co się dzieje. Wtedy dowiedziałam się, że zmagam się z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Musiałam nauczyć się radzić sobie ze zmęczeniem po rywalizacji na korcie. Są dni, kiedy budzisz się i nie możesz stać z łóżka, a potem czujesz się zupełnie normalnie. Teraz są bardzo dobre lekarstwa, więc nie muszę się martwić, co się ze mną stanie. Najważniejsze to być świadomym, co się dzieje. Wiem, że na świecie jest wielu ludzi, którzy walczą z tą dolegliwością. Mam nadzieję, że mogę być kimś, na kogo mogą spojrzeć i powiedzieć, że skoro ona może grać i walczyć na korcie, to oni też mogą. Cieszę się, że skończyłam sezon i mogę skupić się na walce z chorobą oraz lepiej kontrolować to, co dzieje się z moim organizmem. Mówiła Karolina Woźniacka. Media w USA właśnie to przesłanie do innych chorych osób cytują najczęściej. Choroba ta zwykle zaczyna się po 40 roku życia. Tenisistka ma obecnie 28 lat. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Nie musimy szukać, jak po duńsku jest dużo zdrowia. W przypadku Karoliny Woźniackiej wystarczy powiedzieć dużo zdrowia. Dużo zdrowia rzeczywiście dla Karoliny, natomiast zmiana wyniku na Camp Nou. Barcelona nadal prowadzi, ale już tylko 2-1. Przed chwilą gola dla królewskich strzelił Marcelo. Tak. Tak jest. Oh,

panowie Paweł Hochstein, Paweł Skraba, z którymi napisałem książkę, więc to też było pewne zaskoczenie dla mnie. O złocie w taksówce jest? Oczywiście, jest jak najbardziej. No, najgłośniejsza historia w moim życiu, więc musiała się pojawić. No to znamy tę najgłośniejszą, a zdradzisz jakieś mniej znane, ale równie ciekawe? No, mamy tutaj parę takich ciekawych rzeczy. No. Pierwsze zarabianie pieniędzy na podwórku, nielegalna firma w wieku 12 lat, więc... A czym się zajmowała ta firma? Robiliśmy zawieszki na drzwi do toalet i tego typu śmieszne rzeczy. No dobrze, to wiemy mniej więcej, czego spodziewać się w tej książce, ale nie przegapimy tej okazji, skoro ciebie mamy na miejscu, żeby nie podpytać cię o ten sezon, który za tobą. Czy wycisnąłeś z niego maksa, czy dałoby się więcej? Wydaje mi się, że to było najwięcej niż maks. Nie mówię tutaj o samym starcie w Berlinie, ale cały sezon był tak dla mnie kosztowny, że po prostu przez większość sezonu chorowałem, nie mogłem sobie poradzić z tymi przeziębieniami. Złapałem jakiegoś wirusa na początku sezonu w maju i ciągnął się za mną do samego końca. Ale chorowałeś nie tak, jak chciałeś, a w zasadzie zdrowie ci nie zdrowiałeś tak, jak chciałeś. Patrz, tak jesteś doświadczony. Tyle lat startów i w pewnym momencie nie wiedziałeś, że należy odpuścić, bo z tego, co w Berlinie mi mówiłeś, to cisnąłeś, żeby jak najwięcej i jak najszybciej wrócić, co się okazało błędem. Tak, no bo zazwyczaj, jeżeli łapałem przeziębienie, czy to od dziecka, czy od kogokolwiek, no to zamykałem to w tydzień, tak? Czyli wracałem do treningów i było wszystko okej. Okay. A tu się okazało, że jednak nie było to przeziębienie, tylko wirus, który złapało więcej niż osób niż ja. Złapaliśmy to na zawodach w hale i ten Brytyjczyk, który miał być taki groźny w tym roku, Nick Miller, który rzucił 80 metrów już w marcu, zapowiadany jeden z głównych rywali w tym sezonie dla mnie, spotkało go dokładnie to samo, on się w ogóle nie pozbierał, on rzucał po 71, 2, 3 metry w dalszej części sezonu, więc to, że ja jeszcze rzuciłem tam 80 metrów na Węgrzech, ponad 81 praktycznie i tych wyników 80-metrowych, czy tam w pobliżu miałem parę, więc i tak nie, że z tego wyszedłem, to jak później po sezonie na spokojnie spojrzałem na to, co się wydarzyło, na ilość treningów, jakie miałem okazję wykonać, no to ja byłem mega zadowolony z osiągniętych rezultatów. Paweł, na krajowym podwórku wyrósł ci bardzo poważny rywal. Mówimy oczywiście o Wojciechu Nowickim. W tym roku było tak, że to on częściej wygrywał niż ty. Czy ty masz zamiar to zmienić? Ja zdecydowanie. Tam chyba, o ile dobrze policzyłem, to chyba było 6-5 w tym roku i no, nie ukrywam, że jestem niezadowolony. Na szczęście ostatnie zawody w tym roku nasze wspólne wygrałem i to z większą przewagą niż to bywało w tym roku, bo tak żeśmy dosyć blisko siebie rzucali, około pół metra i te zawody były naprawdę ciekawe, bo z rzutu na rzut, bo ja przerzucałem Wojtka, Wojtek mnie i tak za każdym razem, mimo że on rzucał zazwyczaj ostatni, to wygrywał te zawody i jakoś nie byłem z tego powodu zadowolony, ale już zapowiedziałem, że w przyszłym roku hierarchia wróci do odpowiedniego porządku i zajmiemy oczywiście pierwsze dwa miejsca w Doha na Mistrzostwach Świata, ale zamienimy się na chwilkę. No tak, Mistrzostwa Świata do złotych medali, do srebrnych medali jesteś przyzwyczajony, ale dla ciebie ciągle tym najważniejszym wyzwaniem są igrzyska, w których do tej pory nie było tak, jak być powinno. No tak, na szczęście istnieje takie przysłowie do trzech razy sztuka, takie powiedzonko, więc ja się akurat mam zamiar zastosować do tego w przypadku igrzysk, więc Tokio jak najbardziej patrzę na ten start bardzo pozytywnie, nie mogę się doczekać troszeczkę, ale na przyszły sezon mamy te ciekawe Mistrzostwa Świata, które wyjątkowo w październiku, a nie w sierpniu. I to też będzie pewnego rodzaju wyzwanie. Paweł, jeszcze jedno pytanie, bardziej sportowe niż życiowe. Czy do Mistrzostw Świata w Doha i sięgając dalej do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, w waszej dyscyplinie może wydarzyć się coś, co tę dyscyplinę wywróci do góry nogami, czy nie? Jedyne, co by mogło być, to jakby wcieli nas do diamentowej ligi i zaczęli płacić. To jest jedyna rzecz. Jedyna rewolucja, tak. A jeżeli chodzi o zawodników, to no nie wiem, mieliśmy zawodnika z Rosji, który na Mistrzostwach Świata zdobył srebrny medal, nagle w tym roku go nie było, nie pojawił się, nie zaszczycił na swoją obecność, nie wiemy dlaczego. No, mamy Millera, rzucił 80 metrów, no pochorował się, tak, nie ogarnął, więc tutaj też metody treningowe trzeba pozmieniać. Mamy młodego Węgra, który brąz w Berlinie i on może być jedynie takim młodym, gniewnym, który po prostu chce zawalczyć i te medale starszym zawodnikom wyszarpać. Paweł, na koniec pytanie prywatne, czy spełniasz się w roli ojca?

przed chwilą Luis Suarez przydzwonił w słupek, a to znaczy, że wynik się nie zmienił. Barcelona nadal wygrywa z Realem, ale tylko 2-1. A teraz zajmiemy się Formułą 1. Czy dziś w Meksyku rozstrzygnie się kwestia Mistrzostwa Świata? Wszystko na to wskazuje. Wczorajsze kwalifikacje wygrał duet Red Bulla. Australijczyk Daniel Ricciardo przed Holendrem Maxem Verstappenem, ale oczy całego świata zwrócone są na dwóch innych kierowców, Luisa Hamiltona, który ruszy z trzeciego pola, i Sebastiana Vettela, który ustawi się obok na polu czwartym. Lewis Hamilton i Sebastian Vettel. Już tylko oni liczą się w walce o piąty tytuł mistrzowski w karierze. W dużo bardziej komfortowej sytuacji jest Brytyjczyk, który ma aż 70 punktów przewagi nad Niemcem. Tylko jakiś kataklizm mógłby odebrać mistrzostwo świata Hamiltonowi. W dzisiejszym wyścigu wystarczy, że zajmie siódme miejsce. Vettelowi pozostaje wiara w cud. Musi wygrać pozostałe trzy wyścigi, licząc przy okazji na odległe lokaty i wpadki Lewisa. Tak naprawdę nikt jednak nie wyobraża sobie innego scenariusza niż koronacja króla Wielkiej Brytanii. Wszyscy już widzą w Hamiltonie mistrza. Przed tygodniem w Teksasie, po wygranym wyścigu przez Kimiego Raikkonena, Finn w krótkiej rozmowie tuż przed wejściem na podium dziwił się, że Hamilton jeszcze nie przypieczętował mistrzostwa. No i co? Jesteś już mistrzem? No. Nie. Odparł Lewis. W Stanach Zjednoczonych Hamilton był trzeci. Do jego zderzaka dojechał przyklejony Vettel. Koronacja została odroczona. Hamiltonowi cała sytuacja nie spędza jednak snu z powiek. Jest zrelaksowany, cieszy się każdą chwilą, choćby przewożąc podczas jazd pokazowych znane postaci świata kina. Tu padło na Millie Bobby Brown z The Stranger Things. Hamilton teraz jest zrelaksowany i szczęśliwy, ale nie zawsze tak było. Jeszcze w połowie sezonu to on musiał gonić lidera, czyli Ferrari Vettela. Jeśli Niemiec, któremu Tim Maranello dał bardzo konkurencyjny bolid, stracił przewagę, to pretensje może mieć tylko i wyłącznie do siebie, mówi Pino Alievi, dziennikarz włoskiej La Gazzetta dello Sport. Vettel stracił za dużo punktów w kluczowych momentach sezonu. Bardziej wyważeni kierowcy jak Alonso czy Hamilton wygraliby w takiej sytuacji mistrzostwo. W Vettelu objawił się charakter bardziej latynoski, porywczy, niż twardy, germański. Jak się okazało, to jego słaby punkt. Popełnił zbyt dużo błędów, które zaprzepaściły ogromną pracę zespołu, bo Ferrari przez 3/4 sezonu miało najlepszy samochód w stawce. Psychika Vettelowi nie pomogła. Hamiltonowi zdaje się sprzyjać wszystko. Czy zatem zasługuje na tytuł? Oto opinia Ryszarda Turskiego, redaktora naczelnego miesięcznika F1 Racing. W tym roku absolutnie nie udowodnił, że jest mistrzem świata, który zasługuje na kolejny tytuł. Można powiedzieć, że mistrzem świata są właściwie szefowie zespołów, którzy rozgrywają to. Uważam, że Hamilton jest na tyle dobrym kierowcą, że nie musi sięgać po takie środki. Chcesz być mistrzem, walczysz jeszcze z drugim człowiekiem, który ma podobny charakter, jest 4-krotnym mistrzem świata. Pokaż swoją klasę, walcz do końca. Jak się mają w tym momencie czuć kibice, którzy po prostu przychodzą na taki wyścig, płacą po 200, załóżmy, euro za weekend i nagle są po prostu robieni w konia. To jest taka sama jak ustawiony mecz piłki nożnej lub jakikolwiek inny sport. Co się takiego wydarzyło w Soczi? Zadziałały wewnętrzne mechanizmy korporacyjne Mercedesa. W eterze śmigały team orders. Zespół zasugerował jadącemu z przodu Finowi Walteriemu Bottasowi, by przepuścił ze swojej łaski kolegę Lewisa. Valtteri, to James. Mamy ryzykowną sytuację w rywalizacji Lewisa z Vettelem. Muszę to zrobić, żebyśmy osiągnęli cel. To znaczy, jak ma przebiegać wyścig? Valtteri, tu Toto. To trudny dzień dla ciebie, wiemy. Dla nas też. Przedyskutujemy to później. Bottas na mecie był wściekły, a Hamilton doceniał fińską wspaniałomyślność kolegi. Wyobrażam sobie, że to była trudna sytuacja dla Valtteriego. Wykonał dzisiaj kawał dobrej roboty i zasługiwał na zwycięstwo. Ale o mistrzostwo świata walczymy na dwóch frontach, indywidualnie i zespołowo, a dzisiaj to był sukces właśnie zespołu. Hamilton może liczyć na pomoc kolegi z zespołu, nie musi się też obawiać walki nie fair ze strony rywali z Maranello. Wręcz przeciwnie, Kimi Raikkonen, który już siedzi na walizkach i przenosi się do Zaubera, podczas konferencji prasowej przed Meksykiem miło gawędził z Hamiltonem. Brytyjczyk po zwycięstwie Icemana w USA chwalił go, wskazując jako źródło inspiracji. Poczułem się pewnie, kiedy Kimi powiedział, że mogę być jeszcze lepszy. To mój starszy kolega. is 38, 39. Ile masz lat? 38, 39? Nein. 39. Next year 40, so. W przyszłym roku 40. Zrobię imprezę. I no idea the party. It's good. Hope I get an invite. Mam nadzieję, że mnie zaprosisz. We can call. Yeah. Dzwonimy się. Czekamy na wyścig. Lewis Hamilton dziś zapewne wstąpi do klubu 5, gdzie czeka na niego legenda. Juan Manuel Fangio. Przed nimi tylko Michael Schumacher, który mistrzem zostawał 7 razy. To była relacja Adama Maleckiego. Grand Prix Meksyku zaczyna się o godzinie 20.10. W sprawie książek Pawła Fajtka proszę już nie dzwonić. Pani Anna Zolkusza, pan Adam Strzeladzi i pan Mariusz Skielc z zwycięzcami konkursu. A super klimat Formuły 1 troszkę spaskudzimy, podając wynik z naszego meczu Ekstraklasy Piłkarskiej. Korona Kielce przegrała z Krakowią 0-1. So much here to offer, girl. Oh, I love you more than you could know. And some people wanna speed it up. In fact, I wanna slow it down. And I wanna get myself dressed up and take you out on the town and be a model too for the night, babe. I wanna get out of bed, be a model. And I know I've got to keep it up, 'cause I can see you're feeling down. And I wanna get myself dressed up and take you out on the town. Na Camp Nou trwa wymiana ciosów. Barcelona nadal 2-1 wygrywa z Realem Madryt. A propos wymiany ciosów, to teraz zakładamy rękawice bokserskie. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Izu Ugonoch, nasz czołowy pięściarz w kategorii ciężkiej, trafił pod promotorskie skrzydła Dariusza Michalczewskiego. W efekcie na początku grudnia będzie gwiazdą gali w gdańskiej Ergo Arenie, organizowanej właśnie przez Michalczewskiego. Zanim dojdzie do pojedynku, którego stawką ma być pas zawodowego mistrza Europy, podpytałem Izu, co dzieje się w jego życiu zawodowym. U mnie wszystko dobrze. Jestem bardzo podekscytowany, bo już jest ogłoszone, że będę 8 grudnia boksował u siebie w Gdańsku. Będzie to walka na Ergo Arenie. I teraz również doszła informacja, że będzie to walka o pas mistrza Europy. Będę boksował z niepokonanym zawodnikiem. 10 walk, 10 nokautów. Tak więc jest to fajne wyzwanie i myślę, że dobry test na zakończenie tego roku. W ostatnim pojedynku na PGE Narodowym, powiedzmy sobie szczerze, jakoś specjalnie się nie przemęczałeś. No nie, no wiesz, ja osobiście uważam, że no najcięższy okres to są przygotowania do walki, więc później w ringu już ma być tylko fan. No ale niestety tutaj go nie było, bo nawet nie zdążyłem się rozkręcić, tak więc bardzo nad tym ubolewałem. No ale wiem, że ten najbliższy rywal na pewno nie spęka, jego głowa nie rozboli i przyjedzie po to, żeby zwyciężyć, a ja zrobię wszystko, żeby mu to uniemożliwić. Rozumiem, że mimo wszystko, żeby to będzie niebezpieczny przeciwnik, to ma być rozgrzewka przed poważniejszymi pojedynkami, które cię czekają. Zgadza się, ja jakby podchodzę do każdego pojedynku jako ten najważniejszy pojedynek i tak jest również tym razem, ale nie ukrywam, że jak wygram tą walkę, to 2019 będzie się naprawdę fajnie rysował i są tam duże możliwości. Również Dariusz Michalczewski jako promotor też bardzo ambitnie do tego podchodzi i widzę, że cały ten projekt sprawił, że on jakby odżył i znowu poczuł tą zajawkę do boksu. W związku z czym naprawdę mam fajne grono ludzi wokół siebie, również mój trener Andrzej Gmitruk, z którym się widzę codziennie na sali, też również patrzy na ten projekt jako coś fajnego, więc trzeba przede wszystkim wyjść do ringu, zaboksować, wygrać, a 2019 naprawdę będzie mógł być bardzo przełomowym rokiem. Wywołałeś temat Dariusza Michalczewskiego, trafiasz pod jego promotorskie skrzydła. Co sobie obiecujesz po tej współpracy? Wiesz co, uważam, że nie ma co za dużo sobie obiecywać, żeby później, nie wiem, żeby nam wszystkim przykro nie było. Ale już na samym początku uważam, że jakby gramy w otwarte karty i to jest dla mnie bardzo ważne, że jest taki przejrzysty plan. Darek, mówię, ma fajne podejście do tego wszystkiego. Widzę, że po prostu robi to z pełnym zaangażowaniem i z taką pasją, która uważam, że jest ważna w zasadzie, żeby cokolwiek dużego osiągnąć, więc wierzę, że to będzie owocna współpraca. Na razie jesteśmy przed pierwszą walką, więc nie ma co za dużo mówić. Jak daleko jesteś twoim zdaniem od ścisłej czołówki kategorii ciężkiej? Naprawdę nie wiem i mam takie podejście, że w zasadzie dlatego zacząłem trenować sporty walki, bo chciałem zobaczyć, jak daleko jestem w stanie dojść, a tego nie jestem w stanie zrobić bez sprawdzania się, więc cieszę się, że ta najbliższa walka będzie pewnego rodzaju sprawdzianem, aczkolwiek to jest tylko też kolejny krok. Wierzę, że wygram tą walkę i wówczas będę już notowany w pierwszych dziesiątkach w rankingach na świecie. A to już jest bardzo blisko czołówki. A zgodzisz się, że do drzwi z napisem walka o pas zaczyna pukać coraz poważniej Adam Kownacki? Tak, myślę, że ostatnie 3 walki wygrał, 2 z nich wygrał przez knockout, więc w taki, no, że tak powiem, najbardziej przekonujący sposób jak można. W ostatniej walce pokonał byłego mistrza świata Charlesa Martina i pomimo tego, że nie uważam, że Martin jest jakimś wielkim pięściarzem i trochę to mistrzostwo świata dostał w prezencie, to jednak tym mistrzem przez chwilę był, a Kownacki go pokonał, tak więc z całą pewnością jego promotor będzie starał się go ustawić w odpowiedni sposób, aby być może skrzyżował rękawice z Deontayem Wilderem, który jest mistrzem WBC. Myślę, że to jest taka najkrótsza droga do tego, żeby on zawalczył o pas mistrzowski. Do walki z Anthony Joshua było już by dużo ciężej doprowadzić. A ty byś skrzyżował rękawice z Adamem Kownackim, gdyby się pojawiła taka propozycja, czy nie chcesz walczyć z Polakami? Szczerze mówiąc, zawodników jest tak wiele, że nie wiem, o co ta walka musiałaby być, tak? Jeżeli on by miał na przykład pas jakiś, który by mnie interesował, no to jest rzeczywiście fajne wyzwanie i wówczas jest to motywujące. Tak więc na chwilę obecną obaj mamy ten sam cel, tak? I celem jest Mistrzostwo Świata. Jeżeli nie muszę po drodze pokonywać go, żeby do tego Mistrzostwa Świata dojść, no to nie widzę potrzeby, żeby taką walkę toczyć. A czy celem Antonego Joshua jest walka z Deontayem Wilderem, czy wcale nie? Wydaje mi się, że on nie ma takiego ciśnienia, żeby koniecznie z Wilderem walczyć, dlatego że może na chwilę obecną jeszcze stoczyć nawet kilkanaście pojedynków, które będą dużo prostsze, które również zapełnią stadiony w Anglii, tak, na przykład Wembley 80 tysięcy ludzi, więc ta gospodarka, jeżeli chodzi o boks, wygląda bardzo dobrze w Anglii i wcale nie potrzebuje do tego wszystkiego posiadać wszystkich pasów, tak? Brakuje mu tego WBC, a ryzykowałby te, które obecnie posiada, więc jakby na tym etapie, gdzie jestem, mam chyba wystarczająco duże zrozumienie boksu, że wiem, że w dużej mierze jest to polityka i pomimo tego, że wszyscy mówią o tej unifikacji, że to by było takie super, że jest jeden mistrz, to z biznesowego punktu widzenia to wcale nie jest takie dobre, bo jeden mistrz nie zrobi 5 obron tytułu, powiedzmy, w ciągu roku, tak? A jeżeli tych mistrzów jest 2 czy 3, no to tych walk o mistrzostwo świata jest dużo więcej i biznes się kręci. W Ameryce mają swoją kurę, która znosi złote jajka, a w Anglii mają swoją.